สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะวันนี้บีเองก็มีเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังซึ่งก็ได้รวบรวมมาจากหลายที่หลายเว็บไซต์นะคะแล้วก็ก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องเนี่ยบีก็ต้องขออนุญาตท่านเจ้าของเรื่องทั้งได้เอ่ยชื่อและไม่ได้เอ่ยชื่อทุกท่านด้วยนะคะขออนุญาตในการเผยแพร่เรื่องราวต่อไปนี้ในครั้งนี้ด้วยค่ะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณแคร์ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปางนะคะเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาเมื่อประมาณเดือน2เดือนก่อนหน้านี้คุณแคร์นี่มีโอกาสได้กลับไปที่บ้านแล้วก็บังเอิญไปเจอเพื่อนคนหนึ่งตั้งแต่สมัยประถมละพอเพื่อนเจอเพื่อนนี่ก็เลยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันละค่ะแล้วก็เหมือนคนอื่นทั่วไปเจอเพื่อนเก่าก็จะเล่าเรื่องสมัยตอนเป็นเด็กคุยกันไปเรื่อยเปื่อยก็ไปถึงเรื่องตอนเด็กๆ เวลาที่ป่วยชาวเหนือนี่ก็จะมีความเชื่อนะคะว่าจะให้หมอผีประจำตำบลประจำหมู่บ้านไปที่บ้านของผู้ป่วยไปถามไปไถ่แล้วหมอผีก็จะรู้นะคะว่าที่ป่วยเนี่ยเพราะมันมีผีหรือว่าวิญญาณผีมาทักก็เลยทำให้ป่วยหมอผีก็จะทำการเขาเรียกว่าอะไรนะกระบะที่ทำจากต้นกล้วยนี่แหละนะคะหรือว่าสตวงที่บ้านก็จะเรียกว่ากระทงนะคะเป็นเหลี่ยมๆแล้วก็ใส่พวกอาหารคาวหวานแล้วก็บุหรี่เหล้าขาวเอาไปวางที่ทางสามแพร่งคือทำเป็นเหมือนพวกเครื่องเส้นสังเวยแต่ที่น่าแปลกคือคนที่ป่วยเนี่ยจะหายป่วยจริงๆนะคะคุณแคร์ก็คุยกับเพื่อนในเรื่องนี้ล่ะค่ะเพื่อนคุณแคร์ชื่อว่าติ๊กติ๊กบอกว่าตัวของเขานี่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยอยู่ครั้งหนึ่งสมัยตอนประถมคือติ๊กเนี่ยจะมีพี่ชายซึ่งอายุห่างกันประมาณ10ปีคนหนึ่งชื่อว่าพี่ต่อและพี่ต่อเนี่ยก็จะเหมือนขี้ยาหน่อยๆนะคะคือติดสารเสพติดติดนั่นติดนี่เยอะแยะไปหมดเข้าออกคุกเข้าออกสถานบำบัดอยู่เป็นประจำแล้วก็มีเรื่องอยู่นะคะอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องอยู่ว่าพี่ต่อเนี่ยแกกลับมาอยู่ที่บ้านเขาก็จะชอบดูดบุหรี่คือติดบุหรี่มากแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นประมาณ3ทุ่มกว่าพี่ต่อชวนติ๊กบอกว่าเฮ้ยกูหิวข้าวออกไปกินข้าวกันดีกว่าซึ่งตอนนั้น3ทุ่มละในสมัยนั้นต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่ได้มีนะคะปิดหมดแล้วไฟฟ้าไม่มีค่ะจะมีก็แค่โซนที่เป็นตลาดโต้รุ่งอีกอย่างนึงนะคะคือบ้านคนแถวนั้นเนี่ยคืออยู่ไกลมากไกลพอสมควรซึ่งค่อนข้างจะอยู่ไกลกับบ้านของติ๊กด้วยติ๊กก็เลยบอกว่าพี่ต่อมันไกลนะรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่อยู่เพราะพ่อบอกว่าเอาไปทำงานไปเข้ากะกลางคืนในคืนนั้นติ๊กและพี่ต่อก็เลยต้องเดินออกไปกินข้าวค่ะเดินออกไปกินข้าวที่ตลาดโต้รุ่งตอนเดินไปกินข้าวที่ตลาดนี่มันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าพอขากลับนี่สิคะคุณผู้ฟังติ๊กกับพี่ต่อก็เดินคุยกันมาเรื่อยๆจนพี่ต่อพูดว่าติ๊กกูไม่ได้พกบุหรี่มาว่ะร้านอะไรก็ปิดหมดแล้วคือพี่ต่อตอนนั้นพอกินข้าวเสร็จก็อยากดูดบุหรี่พี่ต่อก็เดินไปบ่นไปแล้วก็เดินมาเรื่อยๆมันจะมีทางสามแพร่งเป็นทางเข้าซอยซอยหนึ่งติ๊กเห็นกระบะต้นกล้วยวางอยู่ซึ่งตอนขาไปเนี่ยมันยังไม่มีแต่ขากลับมันมีแล้วธูปกับเทียนก็เหมือนเพิ่งจุดได้ไม่นานนี้เองในสมัยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกนะคะเป็นเรื่องปกติที่จะพบเห็นได้ติ๊กก็เดินไปเรื่อยๆค่ะพอหันมาพี่ต่อหายไปอ้าวหันหลังกลับไปก็เห็นว่าพี่ต่อเนี่ยแกไปทำอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงกระบะต้นกล้วยก็เลยถามว่าพี่ต่อทำอะไรแล้วติ๊กก็เดินไปหาพี่ต่อก็เห็นว่าพี่ต่อเนี่ยแกหยิบบุหรี่ที่อยู่ในกระบะขึ้นมาทั้งซองเลยนะคือที่มีอยู่ 3-4 ตัวเนี่ยติ๊กก็เลยพูดว่าพี่เฮ้ยไปหยิบของเขามาได้ยังไงเขาให้ผีไม่ใช่เหรอพี่ต่อก็เลยบอกว่ามึงอย่าไปกลัวผีเขาสูบบุหรี่เนี่ยเขาสูบของจริงไม่ได้หรอกแล้วพี่ต่อก็หยิบมาแค่นั้นยังไม่พอค่ะพี่ต่อก็ตบตามเนื้อตามตัวไม่เจอไฟแช็กพี่ต่อก็เลยเอาบุหรี่นี่แหละไปจุดกับธูปแล้วธูปก็แล้วก็สูบบุหรี่มาแล้วก็เดินยิ้มมาหาติ๊กติ๊กก็บอกว่ามันไม่ดีนะพี่ไปทำแบบเนี้ยพี่ต่อบอกว่าอย่าไปคิดมากแล้วก็เดินต่อไปเพื่อจะกลับบ้านแต่ว่าพอเดินออกมาจากจุดนั้นประมาณ10กว่าก้าวค่ะพี่ต่อหันไปมองข้างหลังสักพักหนึ่งหันไปมองข้างหลังเหมือนกันพอคราวนี้พี่ต่อหันไปมองอีกครั้งบุหรี่ก็หลุดออกจากปากแล้วก็ร้องบอกเฮ้ยเแล้วก็วิ่งเลยนะคะทั้งติ๊กคือทิ้งคุณติ๊กไปเลยทิ้งคุณติ๊กให้ยืนงงอยู่คนเดียวคุณติ๊กก็เลยแบบต้องวิ่งตามพี่ต่อนี่กลับบ้านคุณผู้ฟัง คือพอกลับมาถึงบ้านติ๊กก็วิ่งตามขึ้นมาบนห้องซึ่งติ๊กกับพี่ต่อจะนอนด้วยกันติ๊กก็ถามพี่ต่อว่าทิ้งกันได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นพี่ต่อหันมาตอบบอกติ๊กมึงไม่เห็นเหรอมึงไม่เห็นคนแก่คนนั้นเหรอมีคนแก่ผู้หญิงนั่งอยู่ตรงกระบะนั่นอ่ะคือนั่งแล้วก็มองมาทีพี่แล้วมันก็วิ่งตามพี่ติ๊กก็บอกว่าไม่จริงหรอกมั้งตอนนั้นติ๊กไม่เชื่อเลยนะคิดว่าพี่ของตัวเองเนี่ยต้องหลอนยาเพราะพี่ต่อเนี่ยเสพสารเสพติดมานานอาจจะมีอาการเกี่ยวกับยาเสพติดก็เลยไม่ค่อยเชื่อและติ๊กก็นั่งทำงานในห้องไปตัวของพี่ต่อเองแกก็มานั่งคิดไปด้วยเปื่อยคิดไปนะฮะว่าเอ๊หรือว่าเราหลอนไปจริงๆและพี่ต่อก็หยิบบุหรี่เดินออกไปตรงระเบียงไปยืนสูบบุหรี่แต่แค่แป๊บเดียวค่ะพี่ต่อก็ร้องโวยวายแล้วก็วิ่งเข้ามาในห้องกระโดดขึ้นไปนอนบนที่นอนเอาผ้าห่มคลุมแล้วก็ร้องออกมาบอกติ๊กมันมาอีกแล้วว่ะติ๊กก็ถามว่าอะไรพี่ต่อก็บอกว่าก็ไอ้คนแก่คนนั้นมันวิ่งมาที่หน้าบ้านเรามึงออกไปดูตรงระเบียงให้หน่อยติ๊กก็เดินออกไปดูแล้วก็พูดว่าพี่ต่อไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีคนก่งคนแก่อะไรเลยเนี่ยทีนี้ค่ะพอติ๊กหันกลับมาพี่ต่อซึ่งนั่งคุมโปงอยู่บนที่นอนเนี่ยก็โผล่หน้าออกมาจากผ้าห่มแล้วก็บอกติ๊กว่าก็อยู่นี่แล้วไงแล้วก็ยิ้มให้ติ๊กยิ้มแบบเอียงคอให้น้องตัวเองนะติ๊กก็เลยบอกพี่ต่อหลอกอ่ะไม่เล่นติ๊กก็นึกว่าพี่น่ะหยอกติ๊กก็เลยไปนั่งข้างๆเตรียมจะนอนแต่ว่าบุคลิกของตัวพี่เนี่ยเปลี่ยนไปค่ะอยู่ดีๆพี่ต่อก็ตาแข็งแบบไม่กระพริบตาแล้วก็ลุกขึ้นเดินออกจากที่นอนแล้วก็เลียปากแผลบๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะเดินลงไปชั้นล่างไปเปิดตู้เย็นค่ะแล้วก็หยิบของในตู้เย็นออกมากินเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เดินเลียปากกลับเข้ามาในห้องแล้วก็ล้มตัวลงไปนอนต่อตอนที่ลงไปนอนเนี่ยคุณติ๊กเองเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะว่าพี่เนี่ยเป็นอะไรคือมันเป็นอาการของคนที่เคยเสพยาหรือเปล่าก็ยังสงสัยติ๊กก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็นอนไปเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแล้วก็ตอนที่นอนเนี่ยจะได้ยินเสียงพี่ต่อที่นอนอยู่ข้างๆเลียปากดังแจ๊บแจ๊บแจ๊บอยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้พอเช้าอีกวันนึงค่ะติ๊กไปโรงเรียนพี่ต่อก็ยังคงนอนอยู่แล้วพอติ๊กกลับมาจากโรงเรียนพี่ต่อก็อยู่ในสภาพที่แตกต่างจากเมื่อคืนคือเมื่อคืนเนี่ยเขาเดินไปเดินมาหยิบนั่นหยิบนี่แต่พอกลางวันเขาเอาผ้าห่มเนี่ยมาคลุมตัวแล้วก็ไปขดตัวอยู่มุมห้องจุดที่แสงส่องไม่ถึงขดตัวซึมอยู่นั่นแหละถามคำตอบคำถามคำตอบคำนะคะพ่อกับแม่ถามว่าต่อมันเป็นอะไรมันอยากยาหรือเปล่าติ๊กก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอตกเย็นค่ะพระอาทิตย์ตกดินพี่ต่อก็เริ่มยิ้มตาเริ่มแข็งนั่งเอียงคอไปมาบิดคอหมุนไปมาติ๊กสังเกตว่าพี่ตัวเองเนี่ยมันเป็นอาการอะไรมันแปลกเกินไปละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตอนที่พี่ต่ออยู่ต่อหน้าพ่อแม่พี่ต่อก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรเอาผ้าห่มคลุมตัวดูทีวีเฉยๆแต่พอลับตาพ่อกับแม่ไปหรือว่าตอนที่พ่อแม่ลุกไปทำนู่นนี่แล้วพี่ต่อเนี่ยอยู่ตัวต่อตัวกับติ๊กเขาก็ชอบหันมามองหน้าติ๊กแล้วก็ยิ้มพร้อมกับเลียปากแผลบๆนะคะแล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่ติ๊กรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วคือตอนนั้นเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่ด้วยกันแล้วอีพี่ต่อเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้าติ๊กก็อยู่ดูทีวีอยู่ข้างอยู่ข้างๆบ้างเนี่ยนะคะอ่านการ์ตูนบ้างดูทีวีบ้างอยู่ข้างหลังนะแต่มีอยู่ครั้งนึงที่ติ๊กเองเงยหน้าจากการอ่านการ์ตูนแล้วเจอหน้าพี่ตัวเองนั่งอยู่โดยที่ตัวตรงไปข้างหน้าแต่หันหน้ากลับมาทางข้างหลังเกือบ180องศาค่ะหันกลับมาดูติ๊กหันมายิ้มแล้วก็เอียงคอด้วยแล้วก็แลบลิ้นแผลบๆทีนี้ติ๊กก็เริ่มคุยกับแม่แล้วว่าแม่พี่ต่อเริ่มแปลกแล้วนะเราจะทำยังไงกันดีแม่ก็บอกว่ายังไม่ต้องคิดมากรอดูอาการอีกก่อนวันนึงว่ามันเป็นอะไรกันแน่ทีนี้พอตกกลางคืนค่ะคุณผู้ฟังตอนนอนเนี่ยติ๊กเขาก็กลัวตอนหลับๆตื่นๆแต่ว่าในขณะที่ติ๊กนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงพี่ต่อนี่แลบลิ้นเลียปากแผลบๆอีกแล้วค่ะติ๊กก็เลยหันไปมองพี่ต่อเพื่อที่จะดูว่าพี่ต่อเลียปากหรือเลียปากหรือเปล่าแต่ว่าพี่ต่อก็นอนนิ่งไม่ได้เลียปากไม่ได้อะไรเลยแต่พอติ๊กหลับตาก็ได้ยินเสียงอีกแล้วติ๊กก็เลยหันไปมองพี่ต่ออีกครั้งนึงแต่พอหันไปปุ๊บอีกฝั่งของตัวพี่ต่อที่นอนอยู่มันมีผู้หญิงแก่ลุกขึ้นมาข้างๆหัวกระเซาะกระเซิงจ้องตาติ๊กแล้วก็แลบลิ้นแผลบๆพอติ๊กเห็นก็ขนลุกทั้งตัวแล้วค่ะวิ่งไปหาพ่อกับแม่ที่ห้องเคาะห้องตะโกนบอกพ่อกับแม่พี่ต่อมันมีผีผู้หญิงแก่อยู่ข้างๆพ่อกับแม่ก็เลยเอาสร้อยพระวิ่งมา แล้วก็กดตัวพี่ต่อไว้แล้วก็เอาสร้อยพระนี่สวมคอสวมปุ๊บนะคะติ๊กก็เหมือนคนจะชักเกรงแล้วตัวก็แข็งไปนอนกับพื้นแม่ของติ๊กก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านของหมอธรรมหมอธรรมเนี่ยน่าจะเป็นหมอผีนะถ้าจำไม่ผิดไปในตอนกลางดึกเลยค่ะไปเรียกหมอธรรมก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์กลับมาด้วยกันพอหมอธรรมขึ้นมาพี่ต่อเห็นหมอปุ๊บพี่ต่อก็พูดขึ้นมาเลยบอกกูไม่ไปติ๊กก็เลยเล่าให้หมอฟังว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากที่หยิบบุหรี่หรือเปล่าหมอก็เลยบอกว่าไอ้กระบะนั้นน่ะกูเป็นคนเอาไปวางเองด้วยซ้ำเพราะในซอยมันมีเด็กป่วยกูก็เลยไปถามแล้วก็รู้สึกว่ายายคนนี้เนี่ยเป็นคนทักยายคนนี้เชื่อว่ายายกรอยก็คือชื่อว่ายายกรอยนะคะหมอควักมีดหมอออกมาแล้วก็ชี้ไปที่พี่ต่อแล้วถามว่ามึงอีกรอยใช่ไหมเขาก็พยักหน้าหมอบอกว่ามึงจะทำลูกหลานทำไมยายกรอยที่อยู่ในร่างพี่ต่อบอกไอ้เนี่ยมันมาต่อลมหายใจกับกูคือพี่ต่อเนี่ยไปสูบกลิ่นธูปกลิ่นเดียวกันนะคะตอนที่เอาบุหรี่ไปจุดที่ธูปนี่แหละหมอก็เลยขอให้ออกแต่เขาไม่ยอมออกหมอก็เลยเอามีดหมอที่มีอักขระในอยู่ในด้ามมีดเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่มีคมนะคือกรีดไปที่หน้าผากของพี่ต่อแล้วพี่ต่อเนี่ยที่มียายกรอยสิงร่างอยู่ก็ร้องโอดโอยร้องกรีดแล้วก็ลุกขึ้นพุ่งตัวออกไประเบียงชั้น2ตกจากระเบียงชั้น2ไปที่สนามหญ้าหน้าบ้านทุกคนวิ่งไปดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างลงไปถึงก็เจอพี่ต่อร้องโอดโอยอยู่ด้านล่างคือวิญญาณไปแล้วเหลือแต่พี่ต่อนี่แหละนอนบาดเจ็บอยู่ด้านล่างค่ะแล้วก็มีคนถามพี่ต่อว่ารู้ตัวไหมเนี่ยว่าทำอะไรลงไปรู้ตัวไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ต่อบอกว่ารู้สึกว่าหลังจากที่เขาเห็นว่ายายคนนี้เนี่ยวิ่งมาที่บ้านเขาก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวเลยเหมือนว่าตัวเองเนี่ยหลับแล้วก็ฝันรู้สึกตัวนิดๆหน่อยๆแล้วก็มารู้สึกตัวตอนที่ตกลงมาบนสนามหญ้าหลังจากนั้นค่ะพี่ต่อเองแกก็กลับมาเป็นปกตินะคะก็ไปทำบุญถวายสังฆทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผียายกรอยนะคะเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นเรื่องจากคุณต้อยนะคะเมื่อคุณต้อยเนี่ยถูกส่งไปดูงานที่โคราชไปกันทั้งหมด4คนค่ะมีเด็กฝึกงานอายุ15ปี1คน17ปี1คนแล้วก็มีรุ่นพี่อีกคนนึงอายุ28ปีวันนั้นก็ออกเดินทางกันมาถึงที่หมายประมาณเที่ยงนะคะช่วงบ่ายก็เข้าไซต์งานไปคุยกับคนดูแลโรงงานค่ะสรุปก็คือต้องเข้าทำตอน2ทุ่มก็เพราะว่ากลางวันเนี่ยเขาทำงานกันอยู่คุณต้อยแล้วก็ทีมงานจะทำงานกันไม่ได้แต่ว่าที่นี่เท่าแก่ก็พาไปหาบ้านเช่าบ้านเช่าหลังนี้นะคะถ้าจะขับรถไปก็ต้องไปกลับเป็นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรแต่ถ้าเดินกลับเนี่ยมันก็จะมีทางลัดนะระยะทาง 5-600 เมตรแค่นั้นเองคุณต้อยและทีมงานจะอยู่ที่บ้านพักหลังนี้ประมาณ1เดือนค่ะแล้วคุณต้อยก็เริ่มทำงานที่เนี่ยนะคะคืนที่1คืนที่2คืนที่3ทุกอย่างก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งคืนที่4ค่ะหน้างานมีปัญหาเวลาตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณตีสามคุณต้อยก็เห็นน้องๆเหมือนยังปรับสภาพการทำงานไม่ได้คุณต้อยก็เลยบอกให้กลับไปนอนก่อนส่วนตัวคุณต้อยเนี่ยขอดูงานอีกสัก2ชั่วโมงก่อนว่าจะมีปัญหาอีกไหมคุณต้อยก็ดูงานค่ะจนเกือบจะ2ชั่วโมงเกือบตีห้าคุณต้อยก็เดินทางกลับมาทางลัดไฟมันไม่มีนะคะแล้วก็มีไม่ค่อยเยอะสมัยก่อนนี่คือผู้คนยังไม่พลุกพล่านคุณต้อยก็เห็นคนแก่สองคนอยู่ทางขวามือเป็นคุณตากับคุณยายคุณยายเนี่ยนั่งยองๆใส่ผ้าถุงใส่เสื้อสีขาวคุณตาใส่เสื้อเชิ้ตคอปกกางเกงสีดำคุณต้อยก็สังเกตเห็นว่าคุณยายนั่งร้องไห้แล้วก็พูดว่าตาเขาลืมเราแล้วเขาทิ้งเราแล้วคุณต้อยก็สงสัยว่าเอ๊ะใครมาทิ้งแกอยู่ที่นี่หรือว่าลูกหลานลืมรับแกไปด้วยหรือเปล่าคุณต้อยก็ไม่ได้สนใจก็คิดว่าเออเขาคงรอลูกหลานเขาแหละแล้วก็กลับไปนอนที่นี่หลังจากนั้นผ่านไปอาทิตย์กว่าๆค่ะตอนนั้นคุณต้อยไม่ค่อยสบายก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยไปทำงานก่อนนะคะขอนอนต่ออีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วค่อยตามไปคุณต้อยก็สะดุ้งตื่นตอน2ทุ่มกว่าแล้วก็รีบอาบน้ำเดินออกไปทีนี้พอเดินออกไปค่ะตามทางเดิมนี่แหละมันเป็นทางลัดอยู่ดีๆไม่รู้หมามาจากไหนหอนกันเต็มไปหมดเลยพอเดินไปเรื่อยๆก็เห็นเงาตะคุ่มนะคะคุณต้อยก็คิดในใจว่าเอ๊ะผีจะหลอกหรือเปล่าวะเนี่ย แต่อีกในใจหนึ่งก็เลยคิดว่าผีมันไม่น่าจะมี2ตัวหรอกเนาะอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้คุณต้อยเองก็เลยเดินไปเรื่อยๆนะคะจนแกก็ไปเดินไปเจอกับตายายคู่เดิมนี่แหละแต่ว่าครั้งนี้คุณยายยืนร้องไห้เหมือนเดิมแล้วก็พูดคำเดิมว่าตาเขาทิ้งเราแล้วเขาไม่น่าลืมเราเลยเขาไม่น่าทำแบบนี้คุณต้อยเองเนี่ยนะคะแกก็เลยเดินเลยคุณตาคุณยายไป 2-3 ก้าวแต่ด้วยความเอะใจว่าเอ๊ะใครจะมาทิ้งแกไว้คุณต้อยก็เลยเดินกลับมาถามว่าตาครับยายเป็นอะไรถึงร้องไห้ตาก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกไอ้หนุ่มเอ้ยยายแกร้องไห้ก็เพราะว่าแกเสียใจลูกหลานเอาเรา2คนมาทิ้งคุณต้อยก็เลยถามว่าแล้วตากับยายอยู่ยังไงเนี่ยตาก็เลยบอกว่าอยู่ข้างหลังนี่แหละลูกหลานเอามาทิ้งพอดีมีบ้านอยู่ข้างหลังนี้หลังนึงเข้าใจดีเขาให้อยู่คุณต้อยก็เลยถามว่าเอาแล้วคุณตามีเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านไหมเดี๋ยวผมจะโทรไปหาลูกหลานให้ตาก็บอกว่าไม่มีและตาก็ไม่รู้ด้วยแต่ไม่เป็นไรหรอกไอ้หนุ่มเอ้ยเองไปเถอะคุณต้อยก็เลยรีบๆอยู่ด้วยก็เลยเดินไปทำงานทีนี้อีกประมาณอาทิตย์นึงค่ะคุณต้อยก็จะจบงานละแล้วก็นัดกันนะคะกับทางด้านของลูกค้าไว้จะมาตรวจงานกันตอนประมาณ 9:00 น 10:00 นคุณต้อยก็เดินไปตรวจงานพอตรวจเสร็จคุณต้อยก็กลับขากลับนี่ในใจก็นึกว่าเอ๊ตากับยายแกบอกว่าแกถูกลูกหลานทิ้งและมีบ้านอยู่ข้างหลังคุณต้อยก็เลยอยากรู้ว่าบ้านของคุณตาแล้วก็คุณยายที่บอกว่าอยู่ข้างหลังเนี่ยคือมันอยู่ตรงไหนตัวของคุณต้อยเองเนี่ยก็เลยเดินลัดป่าไปนะคะซึ่งเป็นทางลัดเป็นถนนดินแคบๆนี่แหละนะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับแต่ว่าระหว่างกลับเนี่ยก็สงสัยขึ้นมาก็เลยจะเดินไปหาคุณตาคุณยายหน่อยก็เลยเดินย่ำไปตรงที่แกบอกเดินเข้าไปผ่านหญ้าที่ขึ้นสูงประมาณหน้าแข้งมองซ้ายมองขวาไม่เห็นมีบ้านสักหลังหนึ่งทีนี้คุณต้อยไปเห็นต้นกล้วยอยู่ 7-8 ต้นค่ะมีหญ้าขึ้นสูงกว่าปกติแต่คุณต้อยก็ค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็ค่อยๆแหวกคุณต้อยเห็นเป็นสารเพียงตาที่เป็นไม้ข้างล่างใต้สารเนี่ยจะมีตุ๊กตาที่หักๆวางอยู่แล้วก็มีกองผ้าขาวอยู่ใต้สารด้วยคุณต้อยก็เลยถือวิสาสะแกะผ้าขาวกองนั้นแกะออกมาทำให้คุณต้อยแทบช็อกเพราะว่าในกองนั้นเนี่ยมันมีรูปถ่ายที่เอาไว้ตั้งงานศพนะคะเป็นรูปขาวดำคือมีหน้าเต็มๆเป็นรูปของคุณตารูปมันอยู่ซ้อนกันค่ะคุณต้อยก็เลยดึงรูปถ่ายข้างล่างที่เป็นรูปของคุณยายแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งแต่ว่าเป็นบานเล็กกว่าอยู่หลังสุดนะคะเปิดขึ้นปุ๊บเป็นรูปคุณยายแต่ที่หน้าน่าจะแก่กว่าคุณตาคุณยายสองท่านนี้แต่ตอนที่คุณต้อยเจอคุณตาเนี่ยคุณยายที่ร้องไห้อยู่คุณต้อยไม่เห็นคุณยายอีกคนนึงนะแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยอ่านไม่ค่อยออกว่ามรณะเมื่อไหร่เพราะว่ามันเหมือนกับน้ำเข้าอะนะคะเพราะว่าพอคุณต้อยเห็นแบบนั้นก็รีบผูกผ้าแล้วก็รีบเดินกลับออกมาคุณต้อยก็เพจลิงก์ไปบอกเท่าแก่ว่าให้มารับเพราะว่างานเสร็จแล้วตรวจงานเสร็จเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นคุณต้อยก็ให้น้อง2คนเนี่ยเดินไปที่หน้างานให้ไปเก็บของรอเท่าแก่ที่นู่นส่วนคุณต้อยและรุ่นพี่อีกคนนึงค่ะอยู่ที่ห้องเช่าพอเท่าแก่มาก็ขนของเครื่องมือใส่รถแล้วก็มารับคุณต้อยวันรับกลับเนี่ยคุณต้อยก็รอเจ้าของมาแต่ว่าเท่าแก่บอกว่าบ้านไม่ต้องล็อกนะปล่อยไว้อย่างนั้นแหละคุณต้อยก็ถามว่าแล้วเจ้าของบ้านเขาไม่มาหรอเท่าแก่บอกว่าไม่เขาเหมาจ่ายกันไปแล้วซึ่งคุณต้อยก็กะว่าถ้าเข้ามาเนี่ยคุณต้อยจะถามว่าตรงนี้เนี่ยมันเคยมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าผลสุดท้ายก็ไม่ได้ถามเพราะว่าเจ้าของห้องเช่าไม่ได้มานั่นเองนะคะเรื่องราวน่ากลัวอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องสุดท้ายประจำวันนี้เป็นเรื่องที่คุณตังเมรับฟังมาจากพี่ที่รู้จักกันท่านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับของโบราณชิ้นหนึ่งพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เคยทำงานกับคุณตังเมเมื่อหลายปีมาแล้วพี่คนนี้สมมุติว่าชื่อพี่นุ่นนะคะเรื่องเกิดเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วค่ะทางคุณแม่ของพี่นุ่นเนี่ยเขาตัดสินใจว่าจะรีโนเวทบ้านใหม่หลังจากที่คุณพ่อของพี่นุ่นเสียชีวิตแล้ว2ปีทางลูกๆก็เห็นดีด้วยสนับสนุนให้รีโนเวทบ้านลูกๆจะรวบรวมเงินให้แม่เนี่ยเอาไปทำบ้านอย่างเต็มที่อยากทำอะไรคือทำไปเลยนะคะช่วงที่ระหว่างทำบ้านคุณแม่ของพี่นุ่นก็โทรมาหาพี่นุ่นเล่าความคืบหน้าของบ้านเป็นระยะตัดสินใจว่าจะทำแบบนู้นแบบนี้เลือกสีเปลี่ยนแบบทุบผนังต่างๆนานาแล้วคุณแม่ก็ตั้งใจค่ะว่าจะแต่งบ้านเป็นแนวโบราณนิดนึงเพราะว่าแม่ชอบแบบนี้คือมีเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าๆแต่ว่าทางลูกๆนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นึงเพราะว่า ไม่อยากจะขัดใจแม่ด้วยแหละเพราะว่าตั้งใจที่จะตามใจแม่แล้วก็ทำได้แต่เตือนให้แม่ดูของดีๆก็แล้วกันนะอย่าไปเจอของหลอกว่าเป็นของเก่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ขายแพงแล้วแม่ก็เล่าให้พี่นุ่นฟังอีกว่าไปเจอร้านขายของเก่าร้านหนึ่งแถวๆจังหวัดรอบๆกรุงเทพซื้อมาตั้งหลายชิ้นได้ราคาดีมากเลยค่ะไม่ต้องต่อรองอะไรมากมายเจ้าของร้านก็ขายให้นะพี่นุ่นก็ฟังแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรมากซื้อก็ซื้อประมาณนี้จนเวลาผ่านไปเกือบ2เดือนค่ะคุณแม่ก็โทรกลับมาไปนัดลูกๆพี่นุ่นก็มีพี่น้อง4คนเนาะพี่นุ่นเป็นคนเล็กสุดแม่ก็โทรมาบอกเนี่ยบ้านใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวนัดกันมานอนที่บ้านกันดีกว่าเตรียมพร้อมหน้าพร้อมตามาเจอกันเหลือเก็บรายละเอียดกันอีกวัน2วันก็คงน่าจะเสร็จวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์จะถึงยังไงก็จะเป็นวันหยุดยาวแล้วคุณแม่ก็เลยนัดทุกคนนะคะมานอนที่บ้านหลังจากนั้นลูกๆทุกคนก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านแต่ไม่กี่วันก่อนที่จะถึงวันนัดไปบ้านแม่คุณแม่โทรมาบอกค่ะด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยดีว่าขอเลื่อนวันนัดไปอีก2อาทิตย์ได้ไหมแล้วค่อยมาโดยที่แม่ก็ไม่ได้อธิบายเลยค่ะตัวพี่นุ่นเองก็งงเอ้าไหนบอกว่าเสร็จแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณแม่ก็อึกอักตอบอะไรไม่ได้ไม่อธิบายอะไรทั้งนั้นแต่พี่นุ่นก็ไม่อยากที่จะถามอะไรแม่มากมายก็แล้วแต่แม่ก็แล้วกันจนบ้านเสร็จพี่นุ่นและพี่น้องอีก4คนก็กลับไปที่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันในคืนวันศุกร์คุยกันดึกดื่นและแม่ก็พามาดูบ้านใหม่ที่ห้องของแม่เนี่ยเป็นแล้วก็ห้องของลูกแต่ละคนนะคะทีนี้ตัวพี่นุ่นไปดูไปได้ห้องสุดท้ายซึ่งจริงๆแล้วห้องนี้เนี่ยไม่ใช่ห้องนอนเพราะห้องนอนคุณแม่เตรียมไว้ให้4ห้องนอนใหญ่พี่อีก3คนแต่งงานกันหมดแล้วก็ได้ห้องใหญ่ไปคุณแม่ก็นอนห้องแม่พี่นุ่นก็ได้เป็นเหมือนห้องที่เอาไว้สำหรับรับแขกนะคะและพี่นุ่นก็ไปสะดุดตากับสิ่งนึงคือประตูค่ะประตูห้องที่พี่นุ่นจะต้องเข้าไปนอนเนี่ยมันเป็นประตูไม้โบราณลักษณะเป็นประตู2บานปิดเข้าหากันแล้วก็ขัดกรจากข้างในอย่างเดียวนะคะเปิดจากข้างนอกไม่ได้ซึ่งต่างจากห้องอื่นค่ะทีนี้พอตกกลางคืนมาพี่นุ่นก็เข้าไปนอนแล้วก็ถึงช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองพี่นุ่นเองก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆก๊อกก๊อกก๊อกพี่นุ่นก็นึกว่าพี่มาเรียกหรือว่าจะเอาของอะไรหรือเปล่าพี่นุ่นก็งวงเงียถามไปบอกมีอะไรจะนอนอย่าเพิ่งกวนแต่เสียงก็เงียบไปไม่มีเสียงเคาะหรือว่าเสียงพูดอะไรต่อนะคะสักพักหนึ่งก็มีเสียงเคาะรอบสองแต่ว่าคราวนี้เคาะถี่ขึ้นค่ะมีเสียงยังเสียงดังเบาๆเหมือนเดิมพี่นุ่นก็ขานรับว่าใครมีอะไรแต่ก็ไม่มีใครตอบเหมือนเดิมค่ะพี่นุ่นก็พยายามข่มตาหลับอีกรอบแต่ก็มีเสียงเคาะรอบที่สามคราวนี้หนักขึ้นพี่นุ่นก็เลยลุกขึ้นไปเปิดประตูดูว่าเป็นใครพอเปิดไปก็ไม่เจอนะมองออกไปทางซ้ายทางขวาก็ไม่เห็นมีใครแล้วก็ปิดประตูค่ะแต่ก็มีเสียงเคาะครั้งที่4คราวนี้เป็นเสียงทุบแล้วค่ะปังปังปังเหมือนไม่พอใจพี่นุ่นก็เปิดประตูทันทีหลังจากได้ยินเสียงเคาะแต่พี่นุ่นยังไม่เห็นใครพี่นุ่นก็รู้สึกกลัวละก็คิดว่าไม่นอนมันแล้วห้องนี้แล้วก็ไปเปิดไฟนั่งเล่นอยู่ในห้องรับแขกในคืนนั้นพี่นุ่นนั่งหลับนอนหลับอยู่ห้องรับแขกค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไม่มีใครพูดอะไรนะพี่นุ่นก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะคิดมากไปเองแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้กับทุกคนเพราะว่าบ้านก็เพิ่งจะเสร็จพอคืนที่2ก็เกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมเหมือนคืนแรกนี่แหละนะคะคือเคาะประตูครั้งที่1เบาๆเคาะครั้งที่2ก็เริ่มเคาะถี่ขึ้นนะคะทีนี้เคาะครั้งที่3นี่กลายเป็นทุบไปเลยแต่พอเคาะครั้งที่4ค่ะประตูที่เคาะดังๆเนี่ยพี่นุ่นก็ยังไม่เปิดเหมือนคืนแรกเพราะว่าในคืนแรกเปิดไปก็ไม่เจอใครคืนที่2พอเคาะปังๆเสร็จพี่นุ่นก็ยืนรอกลัวว่าเปิดไปจะเจออะไรหรือไม่ควรเจอนะคะระหว่างที่ยืนรอพี่นุ่นได้ยินเสียงเหมือนของเหลวหยดลงกับพื้นที่หน้าประตูห้องสักพักนึงพี่นุ่นก็เลยเปิดประตูออกไปแต่ก็ไม่เจอใครค่ะพี่นุ่นก็รู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นคนมาเล่นอะไรกันละโตๆกันแล้วดึกแล้วด้วยหลานก็ไม่น่าจะตื่นพี่นุ่นก็ตั้งใจรอจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นคราวนี้ไม่หลับไม่นอนมันแล้วล่ะค่ะแล้วก็ไม่ปิดประตูคือเปิดทิ้งไว้เพราะกลัวว่าจะมีเสียงเคาะอีกเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังพี่นุ่นก็เลยคุยกับทางครอบครัวบอกว่าเขาเนี่ยเจอเรื่องแปลกๆกับห้องนี้นะพอเล่าจบพี่ชายคนโตก็บอกว่าเขาก็เจอเหมือนกันคือได้ยินเสียงของนุ่นถามว่าใครมีอะไรพี่ชายก็เลยเปิดประตูห้องมาดูว่านุ่นเรียกใครหรือเปล่าพอเปิดประตูออกไปพี่ชายเห็นเหมือนผู้หญิงเดินออกจาก ห้องพี่ชายไปที่ห้องของนุ่นแล้วก็หายไปซึ่งเป็นผู้หญิงวัย 40-50 ปีคือเดินไปเร็วมากแล้วก็หายไปนะคะพอเล่าเรื่องทุกอย่างเสร็จคุณแม่ของพี่นุ่นก็นิ่งเงียบหน้าซีดพี่นุ่นก็เลยถามว่าแม่มีอะไรหรือเปล่าพี่นุ่นก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่ต้องการเนี่ยเลื่อนนัดมา2อาทิตย์เนี่ยก็เพราะว่าประตูนี่แหละตอนแรกเนี่ยเอาไว้ที่ห้องแม่แล้วก็เจอแบบเดียวกันกับที่นุ่นเจอและแม่ก็เจอหลายคืนติดกันก็เลยเปลี่ยนเอามาไว้ที่ห้องของพี่นุ่นแทนโดยแม่คิดว่าลูกคงไม่น่าจะเจอทีนี้ลูกทุกคนบอกให้แม่เอาประตูบานนี้ไปคืนร้านเถอะเขาจะคืนเงินหรือเปล่าช่างเขาแต่ยังไงก็ต้องเอาไปคืนแล้วก็คุยกันให้รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็พาคุณแม่ไปร้านที่ซื้อมาค่ะตอนที่แม่พี่นุ่นมาซื้อประตูเนี่ยคนขายน่ะเป็นลูกชายของเจ้าของร้านพอแม่ไปถึงร้านสีหน้าลูกชายเจ้าของร้านดูไม่ค่อยดีคุณแม่พี่นุ่นก็เลยบอกว่าฉันเอาประตูมาคืนเขาก็เลยรีบบอกผมขอโทษมากครับทุกคนก็งงว่าเอาขอโทษเรื่องอะไรหรือว่าดูเรื่องทีนี้เจ้าตัวของทางร้านเนี่ยที่เป็นแม่ของลูกชายก็เลยเดินออกมาต่อว่าลูกชายเขาทันทีบอกว่าขายไปได้ยังไงบานนี้บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเอาออกมาตั้งให้เก็บไว้เพราะจะเอาไปที่วัดทางบ้านของพี่นุ่นก็เลยถามนะคะที่มาที่ไปของประตูว่าเอ้าประตูบานนี้มันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นก็ยึกยักอึกอักอยู่สักพักหนึ่งเจ้าของร้านก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยได้ให้เงินกับคนที่เขารู้จักเพื่อแลกกับประตูบานนี้มาและเรื่องราวที่พอจะรู้ก็คือประตูบานนี้เนี่ยมาจากบ้านหลังหนึ่งที่มีพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวอยู่ด้วยกันทีนี้คนพ่อนี่ออกไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยจะกลับมาช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เหลือแค่ภรรยากับลูกสาวอยู่ที่บ้านตัวลูกสาวเป็นวัยรุ่นไงก็หนีเที่ยวบ้างไปเจอเพื่อนบ้างจนมีคืนนึงลูกสาวแอบปีนหน้าต่างออกไปเที่ยวและประตูบ้านเนี่ยมันเป็นประตูห้องลูกสาวที่ล็อกประตูได้จากข้างในห้องอย่างเดียวลูกสาวก็ล็อกห้องแล้วก็ปีนหน้าต่างออกไปเที่ยวกับเพื่อนโดยที่ลูกสาวไม่รู้นะคะว่าคืนที่เขาออกไปเที่ยวนั้นเนี่ยมันมีขโมยขึ้นบ้านแล้วแม่ไงด้วยความเป็นห่วงลูกพอได้ยินเสียงขโมยขึ้นบ้านก็เลยมาเคาะประตูที่ห้องลูกสาวเบาๆก่อนลักษณะการเคาะก็เหมือนที่นุ่นได้เจอก็คือเคาะเบาๆเพื่อไม่ให้ขโมยได้ยินครั้งที่2เริ่มถี่เพราะว่าถ้าลูกหลับอยู่น่าจะพอได้ยินบ้างแหละครั้งที่3ทุบค่ะพอถึงครั้งที่4แม่ก็ทุบประตูหนักมากแล้วโจรก็มาแทงคุณแม่ที่หน้าประตูตายหน้าประตูเลยและเหมือนว่าจิตสุดท้ายนะคือคิดว่าต้องให้ลูกหนีโดยที่แม่ไม่รู้ว่าลูกเนี่ยเขาไม่ได้อยู่บ้านพอลูกกลับมาบ้านเจอแม่ที่เสียชีวิตแทบจะเสียสติไปเลยค่ะคุณพ่อก็เลยตัดสินใจขายของในบ้านออกทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นประตูบานนี้ก็มาอยู่ที่ร้านนี้และแม่ของพี่นุ่นก็ไปซื้อประตูบานนี้มาก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังกันประจำวันนี้ใน YouTube Channel พระเจอผีนะคะขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของต้นฉบับเรื่องเล่าค่ะจาก The Shock แล้วก็ The Ghost ค่ะรวมเรื่องน่ากลัวคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปอ่านต้นฉบับได้ที่เว็บไซต์ theshockghost.xyz นะคะวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วล่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีให้เราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราอยู่กับคุณผู้ฟังนานๆด้วยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ